za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska jest po stronie Ukrainy bez żadnego ale, to słowa premiera przed wylotem na szczyt w Londynie. Izrael ogłosił, że wstrzymuje konwoje humanitarne do strefy Gazy. To była kolejna spokojna noc papieża, informuje Watykan. Wobec fiaska rozmów w Waszyngtonie, po południu w Londynie rusza szczyt unijnych przywódców, którego celem jest wsparcie Ukrainy i bezpieczeństwo Europy. Tuż przed wylotem premier Donald Tusk zapewnił, że Polska stoi po stronie Ukrainy bez żadnego ale. Jednocześnie bardzo ważny dla Polski jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, mówił szef rządu. Nie tylko dlatego, że tego wymaga ludzka solidarność, przyzwoitość. Tu wchodzi w rachubę rzecz najpoważniejsza, to znaczy nasze bezpieczeństwo, polski interes narodowy. Stając po stronie Ukrainy w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego, równocześnie my, Polacy, jesteśmy zdecydowanie zwolennikami jak najściślejszego sojuszu Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Premier przyłączył się do apelu szefowej włoskiego rządu o pilne zorganizowanie szczytu Unia Europejska-USA. Wczoraj szefowie rządów Polski i Włoch rozmawiali o tym przez telefon. Z Londynu ma popłynąć silny sygnał poparcia dla walczącej Ukrainy, ale za nim muszą pójść konkrety, uważa Sam Keeley z redakcji zagranicznej dziennika Independent. Sukcesem byłyby solidne zarysy porozumień dotyczących tego, jak funkcjonować na ścieżce wojennej. Scalenie produkcji, przyspieszenie dostaw. Turcja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwecja, każdy z tych krajów ma możliwości, które po pierwsze trzeba ze sobą zintegrować, a po drugie dodatkowo wzmocnić. I to szybko. W Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się dziś z królem Karolem III. Monarcha przyjmie prezydenta Ukrainy w rezydencji w Sandringham. Ze źródeł BBC wynika, że była to inicjatywa brytyjskiego rządu. Maleje liczba zachorowań na grypę, RSV i COVID-19. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że na tzw. przednówku wśród infekcji dominuje przeziębienie. Szczególnie muszą na siebie uważać osoby z chorobami przewlekłymi, przestrzega dr Michał Sutkowski. Wtedy, kiedy pojawia się to słońce, zwiedzeni tym pojawieniem się słońca, sięgamy po lekkie ubrania. No, wydaje nam się, że już jest wszystko dobrze. Niestety nie jest dobrze i to jest moment bardzo krytyczny. Stąd ten przednówek jest bardzo charakterystyczny dla infekcji przeziębieniowych. Doktor Sutkowski dodaje, że o tym, jak przechodzimy infekcję, decydują też właśnie choroby przewlekłe. Izrael ogłosił, że wstrzymuje konwoje humanitarne do strefy Gazy i zagroził konsekwencjami dla Hamasu, jeśli nie zaakceptuje propozycji tymczasowego przedłużenia rozejmu. Izrael nie akceptuje zawieszenia broni bez uwolnienia zakładników. Jeśli Hamas będzie upierał się przy swojej odmowie, będą inne konsekwencje, głosi komunikat. Hamas ostro skrytykował posunięcie Izraela, nazywając je zbrodnią wojenną i twierdząc, że narusza ono warunki porozumienia o zawieszeniu broni. To była kolejna spokojna noc papieża, informuje Watykan w porannym komunikacie. Biuletyn lekarski o przebiegu terapii i aktualnym stanie zdrowia Franciszka ukaże się wieczorem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Komunikat oznacza, że papież w nocy nie miał problemów z oddychaniem. Natomiast włoskie media, powołując się na źródła w Watykanie, podają, że papież spaceruje po szpitalnym apartamencie. Wczoraj wieczorem opiekujący się Franciszkiem lekarze poinformowali, że papież nie gorączkuje, a wartości białych krwinek są w normie, co wskazuje na brak stanów zapalnych. Nie powtórzyły się skurcze oskrzeli, do których doszło w piątek. Franciszek przechodzi nadal zabiegi fizjoterapii oddechowej. Jednak lekarze nadal powstrzymują się od formułowania dalszej prognozy. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że w południe opublikowana zostanie treść papieskich rozważań przygotowanych na odwołaną modlitwę Anioł Pański. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lądownik Blue Ghost amerykańskiej firmy Firefly Aerospace dziś rano wylądował na Księżycu w rejonie Morza Przesileń. Sonda została wysłana w kosmos 15 stycznia. Jej misja ma potrwać 2 tygodnie i pomóc w powrocie człowieka na Srebrny Glob. Lądowanie odbyło się automatycznie. Silniki hamujące były włączone przez 9 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. A dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, ale będzie też padać deszcz na wschodzie i podgórzu deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. W Zakopanem -1, w Augustowie +3, w Warszawie i Rzeszowie 4, w Szczecinie i Wrocławiu 7, a w Gdańsku i Poznaniu 6 stopni na plusie. Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa! Przypomnimy ten występ dziś wieczorem. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD oraz wybrane produkty do kuchni. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zdrabki Lotto. Gdy jest ich więcej, radości też więcej. Czasami tej niespodziewanej. Nie wierzę! Nie wierzę! Innym razem przeczuwanej. Wiedziałem! Normalnie wiedziałem! Ale zawsze upragnionej. Kochanie, już jestem! A masz zdrabki? Więcej zdrabek Lotto? Więcej radości. Już od 25 lat. Zdrab nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Electrolux. Trzecia szuflada na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1519. Z kodem rabatowym taniej aż o 480 zł. A do tego 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pianokrąg. Dziś witam się z wami, drodzy słuchacze, trochę inaczej, bez muzycznego wstępu na trójkowym pianinie, na którym zwykle otwieram swoją audycję, ale proszę się nie martwić, to jest jak najbardziej świadoma decyzja, bo pianino stoi obok, ale zależy mi na tym szczególnie dziś, by liczyć się z każdą minutą naszego spotkania, zwłaszcza, że przed nami kawał dobrej muzyki, a przede wszystkim obecność wyjątkowego gościa, o którym za chwilę. Przyznaję też, że nie chcę zmącić waszego słuchu, bowiem dziś czeka nas dużo porównań. Porównań jedynej takiej piosenki, której będziemy słuchać w różnych wykonaniach, co miało już tutaj miejsce. Tak słuchaliśmy przecież Pyramid Song zespołu Radiohead, czy Song to the Siren razem z Magdaleną Cielecką, a także A Case of You, Joni Mitchell z Dorotą Miśkiewicz. A dzisiejszy wybór piosenki moim zdaniem ma dużo wspólnego i z dzisiejszym gościem, ale też miesiącem, który od wczoraj wlał się w nasze kalendarze, marzec, bo to o nim mowa. To jest kluczowy miesiąc roku, chyba najbardziej przez wszystkich oczekiwany, trochę jak artysta albo artystka, która po latach wraca na scenę. To również jest miesiąc, który daje życie, przynosi wielkie zmiany w naturze i jej niezliczone formy, które od teraz będziemy mogli podziwiać przez najbliższe 6 miesięcy. Ziemia długo czekała na ten moment. Przesiąknięty jest pierwiastkiem kobiecości. Nareszcie czas wydać po prostu życie. To jest miesiąc, który pomimo rodzaju męskiego w nazwie mocno przesiąknięty właśnie jest tym pierwiastkiem, niosącym ze sobą z jednej strony delikatność przebiśniegów, a z drugiej strony ogromną, płodną siłę, od której nie będzie już odwrotu. To jest miesiąc, w którym przychodzi do nas wiosna, symboliczna pora roku i czas odrodzenia. Nie trzymam zatem dłużej w niepewności. W tle słychać już pierwsze dźwięki piosenki, która będzie dzisiejszą bohaterką, jak również ten niezwykły głos. Ale proszę mi wierzyć, że głos dzisiejszego gościa jest równie elektryzujący, o czym się za chwilę Państwo przekonacie. A ja tylko przypomnę, że jest to audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i witam wszystkich serdecznie w to pierwsze niedzielno-marcowe przedpołudnie. This Woman's Work, czyli jedna z najpiękniejszych piosenek w niezwykle płodnej twórczości Kate Bush, jednej z moich najbardziej ulubionych artystek, do których należy również artystka, która przyjęła moje zaproszenie do dzisiejszej audycji, a spotkanie z nią tutaj, w tym studiu, było jednym z moich marzeń. Przed Państwem jedyna taka Edyta Bartosiewicz. Dzień dobry, Edyta. Witam najserdeczniej. Ja po prostu, no... Załatwiłeś mnie już na samym początku. Ta piosenka, twoja zapowiedź. W ogóle tak pięknie mówisz, Bartek. Dziękuję. Jesteś w ogóle stworzony do tego rodzaju w ogóle przekazu. Staram się jakoś łączyć to, co mam w sercu, w tym muzycznym sercu, z tym, co rzeczywiście słychać. Zanim się skupimy na dzisiejszej piosence, to chciałem ciebie zapytać, z jaką energią wchodzisz w marzec? No właśnie bardzo podobną do tego, o czym mówiłeś. Czyli też mam wrażenie, że coś się rodzi, coś nowego. Ja mam, no musiałabym długo opowiadać o swojej historii, ale sporo przeszłam i akurat teraz wraz z ogromnymi projektami, które się dzieją w moim życiu, muzycznymi, czuję, że w ogóle wstępuje we mnie nowe życie. Także absolutnie jestem w synchronie z tobą, z tym, co mówisz i ta pogoda dzisiaj bardzo neptuniczna. Tak, tak. Taka wodna, ja kiedy gwiazdująca wrażliwość. Tak, ja kiedy usłyszałem tę piosenkę, właśnie natychmiast przyszłaś mi do głowy, bo jestem wielkim miłośnikiem bycia świadkiem tego, i obserwowania tego, jak wracasz na sceny, właśnie jak rozkwitasz, jak ta wiosna. Tak, mam to szczęście, że się przyjaźnimy, mogę tak powiedzieć. Bardzo sobie cenię tę relację i ja też kocham Kate Bush. To jest jedna z dwóch artystek, które bardzo mocno wpłynęły na moje życie. Życie, mogę powiedzieć, po prostu człowiecze życie, ale także na to, co piszę. Drugą artystką jest Joni Mitchell. Wspaniale. Obie panie były tutaj obecne w pionokręgu. Nie dziwię się. Tak, to może teraz przed nami czas na pierwszą wersję piosenki This Woman's Work. Wydaje mi się, że może być tobie bliska, bo tutaj słychać już instrument, który bardzo lubisz, czyli gitara. Ona brzmi w tle. To teraz zamieńmy się w słuch, a was, drodzy słuchacze, również do tego mocno zachęcamy. Pray God you can cope. I stand outside this woman's work, this woman's world. Ooh, it's hard on the man. Now his part is over. Now starts the craft of the fall. You have a little life in you yet. I know you have a lot of strength left. I know you have a little life in you yet. I know you have a lot of strength left. I should be crying, but I just can't let it show. Should be hoping, but I can't stop thinking of all the things I should have said that I never said. Jak się czułaś z tą wersją? Pięknie. Myślałam, że właśnie jest to Anthony and the Johnsons. Coś takiego było, nie? Tak. Jest taki artysta, który śpiewa wysoko. Wiedziałam od razu, że to męski głos. Wiesz, z czym mi się to skojarzyło? Z takim nagraniem muzyki dawnej. Ta gitara brzmi tutaj nie tak, oczywiście, zresztą chcę sprostować, moim ulubionym instrumentem nie jest gitara, tylko waltornie. O! Tak a propos. Ale bardzo ładnie, bardzo pięknie. Wiesz, no, nie wiem, czy można zepsuć tę piosenkę. To był Luke Sital Singh. To jest brytyjski piosenkarz o wyjątkowych korzeniach hindusko jamańskich. Mhm. Mam wrażenie, które te korzenie jakoś nadają mu specyficzny koloryt głosu. Jego wokalu, mhm. Który zresztą będziemy mogli posłuchać niedługo w Warszawie, a dokładnie 12 marca w klubie Hydro Zagadka wystąpi właśnie ten artysta. Więc bardzo fajnie. A teraz przed nami kolejna propozycja, tym razem nie gitara, a pianino. Na jego brzmieniu będzie niósł się głos pewnej Brytyjki. I to jest taka oszczędna, dosyć intymna wersja. Została zarejestrowana podczas live sesji pewnego październikowego wieczoru w Londynie w roku 2016. Była brytyjska wokalistka Lepsley, która wykonując tę wersję miała zaledwie 20 lat. I zapytam cię o to jeszcze później, ale tak na szybko, czy wiek ma wpływ na interpretację? Nie wiem. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Że są ludzie, którzy są młodzi, a już mają... Stare dusze. Stare dusze, tak. Są wyjątkowo dojrzali, a są też w pewnym wieku już zaawansowanym, a wciąż jakby... nie dojrzali, więc a to się łączy z pewnym, wiesz, interpretacja piosenki, chociaż to tak brzmi trochę technicznie, bo to płynie ze środka, tak jak ty grasz swoje partie na fortepianie, to wiesz, że ty nic nie interpretujesz, ty tak po prostu czujesz w danym momencie. I wielkie szczęście mają ci ludzie, ci artyści, którzy, z których płynie coś tak autentycznie i dociera do słuchaczy. Czyli to tylko niedojrzałość taka fizyczna, a emocjonalna. Ja myślę, że dar, raczej. Pewien dar, wiesz, jakaś taka też współodczuwanie, wiesz, jakaś taka coś bardzo głębokiego, bo to jest ten dar poruszania ludzi na głębokim poziomie, jakimś poziomie duszy. To jest piękne i zawsze uważałam, że to jest dla mnie zaszczyt, że mogę być częścią, wiesz, czyjegoś życia dzięki temu, że te piosenki żyją w ludziach. To prawda. To teraz czas na głos męski, a właściwie to kilka tych głosów nakładających się na siebie, tworzących swego rodzaju fundament, na którym zabrzmi trzecia dziś interpretacja piosenki Kate Bush. To był Theo Blackman, amerykański wokalista jazzowy przez 15 lat związany z zespołem wokalnym Meredith Monk. Współpracował również z Philipem Glassem i z Johnem Zornem. Ale mam wrażenie, że tak emocjonalnie jakby niezbyt głęboka. Trochę taka. Podobały mi się niektóre zmiany harmoniczne, wiesz? Tak. Które takie po prostu pojawiły się. Konstrukcja była ciekawa, jakby te przetykania tych partii wokalnych, rzeczywiście tych fundamentów wokalnych. Wiesz co, ja nie umiem nawet tak, wiesz, wyliczyć jakichś tutaj elementów, po prostu tak to chłonę, co tutaj pan redaktor puszcza i czuję się fantastycznie. Chciałam ci powiedzieć, że czuję się fantastycznie. To bardzo mi miło. Unoszę się w jakimś nirwanie. Teraz się przeniesiemy naprawdę w ciekawe miejsce. To będzie kolejna wersja, tym razem live. Całość prowadza brzmienie mojego kochanego fortepianu, instrumentu, który też w twórczości Kate Bush odgrywa ogromną rolę. Zresztą ona sama wielokrotnie nagrywała partię fortepianu na własnych albumach. A my teraz przeniesiemy się do Melbourne, a dokładnie do roku 2021. To była Tina Arena, swoją drogą piękne nazwisko, australijska wokalistka w takim subtelnym otoczeniu orkiestry. Powiedz, Edyta, jak ty się czujesz na koncertach swoich w tym opatoleniu orkiestry? Fantastycznie. To jest teraz mój zespół. Dosyć spory. Ludzie się pytają, panie Edyto, bo grałam te solo akty tak długo, wiesz, tak. Trzy trasy. Panie Edyto, może wreszcie by pani z zespołem zagrała jakieś koncerty? To ja odpowiadam, to jest teraz mój zespół. 50 osób w orkiestrze, Michał Grymuza na gitarze, tak. Oryginalny gitarzysta z płyty Sen, bo właśnie świętujemy 30-lecie, właściwie w zeszłym roku był jubileusz 30-lecia płyty Sen i właśnie z tej okazji powstał projekt trasy z orkiestrą symfoniczną, ogromny projekt. Z tego soloaktu, wiesz, o 180 stopni. Tak. Padłam jak śliwka w kompot, w największy projekt swojego życia. Wspaniale. A czy grając z orkiestrą... A Daniel Nosewicz, koniecznie muszę powiedzieć, no to w ogóle dyrygent. Jest główna postać. Gdyby I nie twórca Daniel, aranżacji. Tak, twórca aranżacji, dyrygent. No, wspaniała postać. Dzisiaj dostałam kolejny aranż Zegara. No po prostu się tak wzruszyłam, że się popłaczę, bo to jest słyszycie tak państwo, taka piękna premiera na antenie. Także pozdrawiam Daniela serdecznie, mega zdolny człowiek. Czy wysłuchujesz tam dźwięk waltorni, twoich ulubionych instrumentów? No ja właśnie mówię zawsze Danielowi, jak najwięcej waltorni. Masz specjalny odsłuch na ten instrument przygotowany. Ale wiesz, ale to jest... Wiesz, jeżeli ktoś traktuje twoje piosenki z takim szacunkiem, troską, wrażliwością, że wiesz, nie ma jakiegoś przefajnowania, przekombinowania, tylko jest takie przeniesienie po prostu w inny wymiar. Ktoś dodaje swoją wartość, przechodzi to przez jego filtr i czyni te piosenki jeszcze piękniejszymi. To jest naprawdę... czujesz, że masz jakieś niesamowite połączenie z tą osobą. Wiesz, jakąś tak wspólną wrażliwość, wiesz, i postrzeganie muzyki. Super, to tak, była gitara, było pianino, była orkiestra, to teraz może czas na inną formę, w której ciekaw jestem, jak odnajdzie się ta piosenka. Posłuchajmy. Oh. To był londyński chór The Pink Singers, czyli różowi śpiewacy, którzy chwalą się tym, że śpiewają od 1983 roku i są najdłużej działającym chórem LGBT+ w Europie. A czy ty śpiewałaś kiedyś w chórze? Nie, nigdy. Pięknie brzmieli. Tak trochę jakimiś świętami Bożego Narodzenia. Tak, chór zapachniało. Zawsze. Tak, chóry to tak niosą tak, ale ten klimat. Tak, świąt może już Bożego Narodzenia uciekamy, jesteśmy w wiośnie. Już. No, a wręcz coraz bliżej Wielkanocny. Tak, tak jest, tak jest. To teraz może wersja, która podobno uznawana jest za jedną z najlepszych coverów piosenki This Woman's Work. Ja wybrałem jej wersję live, bo mam wrażenie, że w tych zarejestrowanych wykonaniach na żywo dzieje się jakaś magia. I czuć w nich prawdę momentu, w którym wybrzmiewa. No to się teraz przekonamy i posłuchajmy. Make it go. To był Maxwell, amerykański wokalista, przedstawiciel stylu neo-soul, trzykrotny laureat Nagrody Grammy. Absolutnie. Producent, po prostu człowiek, orkiestra. A to jest ciekawe, że mężczyźni sięgają po ten utwór, a jednocześnie często uciekają w falset, czyli taką barwę śpiewania, jakby taką kobiecą barwę. Pamiętasz Jeffa Buckley'a? Tak, oczywiście. No, on też ten Alleluja śpiewał właśnie falsetem i przepięknie. Jestem bardzo ciekawa. No, niestety artysta, wielki artysta już nie żyje, ale on by przepięknie zaśpiewał tę piosenkę. To prawda. Jego piosenka, myślę, że piosenka Calling You, o, już chyba się zdradziłem, myślę, że też będzie za jakiś czas bohaterką audycji, bo jest dużo pięknych wykonań tego utworu, ale teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do źródła, które odwiedzimy po 22 latach od premiery oryginału. I to jest chyba taki jeden z najbardziej wzruszających momentów, kiedy ten sam utwór możemy usłyszeć po latach w wykonaniu tego samego artysty i przekonać się, co w takim artyście się dokonało i zmieniło. To samo jest z tobą, Edyta. Powiedz, jak śpiewasz swoje piosenki w tych nowych aranżacjach przy wyprzedanych salach, to czy w tobie drgają te same struny, tak jak wtedy, kiedy pisałaś i tworzyłaś te piosenki? Czy czujesz, że jesteś gdzieś emocjonalnie już indziej, w innym miejscu? Czy wracasz do tamtej Edyty? Na pewno, wiesz, minęło bardzo dużo czasu. Ja przeszłam swoje. To ciekawe pytanie, bo gdy zaczęłam grać solo akty, tylko z gitarą akustyczną, to wiele osób mówiło mi, że usłyszało te piosenki w ogóle jakby po raz pierwszy. Mhm. Usłyszały tekst, który wcześniej był, wiesz, jakoś taki może ukryty pomiędzy gitarami elektrycznymi, klawiszami, bębnami, basem, wiesz. A tu nagle wszystko jak na dłoni, taki rdzeń piosenki. Mhm. I to też jest bardzo interesujące, że dla mnie te piosenki były jak nowe. Właśnie poprzez ten zabieg, poprzez powrót do korzeni. Mhm. Bo ja generalnie zaczynałam jako dziewczyna z gitarą. No tak. I teraz właściwie dla mnie ten projekt z orkiestrą symfoniczną to jest taki upgrade soloaktu. Jest soloakt plus orkiestra symfoniczna, czyli jakby przeniesienie się, wiesz, o jakiś wymiar wyżej. To jest kosmiczne, to jest bardzo filmowy. Wszyscy mówią, że to brzmi filmowo. Mhm. No kosmiczne siły rzeczywiście w muzyce często działają, o czym się za chwileczkę przekonamy. Teraz zanurzymy się w takim razie w źródle, zamykając w ten sposób powolutku klamrę dzisiejszej audycji. To jest wersja This Woman's Work, która powstała 22 lata po premierze. Teraz na jednej z płyt. Tak. Okej, słyszałam. I przed nami teraz 6 minut naprawdę prawie wyjątkowej chwili. Głos Kate Bush, 22 lata po premierze tej piosenki. Jak się czułaś z tą wersją? No, ja widziałem, jak tak się jak czułaś, ale możesz opowiedzieć o tym. Taki zaliczyłam lekki odlot. No tak, wiesz, oczywiście słyszysz od razu, że śpiewa niżej, nie? Intonacja jest niższa. Ale tylko, wiesz, to Kate Bush zawsze będzie śpiewała ten numer najlepiej, bo ona go urodziła, ona go stworzyła, ona najlepiej wie, co w tej piosence ma się wydarzyć. I o tym też rozmawialiśmy, słuchając wersji z XXI wieku, że wiele dźwięków jest nowych, oczywiście jest to przy akompaniamencie klawisza, to już daje inny klimat. Wiele dźwięków dodatkowych się pojawia, które wypełniają tę przestrzeń, która wcześniej była niewypełniona. Więc podejrzewam, że to jest jakiś rodzaj jej bagażu życiowego, doświadczenia. Tak to odbieram. Nie zmieniła się nic ani nic, jej wrażliwość. To jak brzmi jej głos. Owszem, pewnie stracił gdzieś tę ostrą górę kryształową, wiesz, ale właśnie to coś jest wciąż, pobrzmiewa w jej głosie. I co ciekawe, że to jest wersja, ja nazywam takie wersje, że tu nawet cisza gra. To prawda. I to bardzo głośno. I w ten oto sposób dopłynęliśmy do końca dzisiejszego spotkania i do obcowania z piosenką Kate Bush, This Woman's Work. Dzisiaj Państwo słyszeliście Edytę tutaj w Trójce, ale też usłyszycie ją wieczorem na koncercie w Bielsku Białej w Cavatina Hall, a wielkie grande finale 11 marca w Teatrze Wielkim z akompaniamentem, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonia Varsovia. Wielki zaszczyt. Tak, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. I ja przede wszystkim z tego, co wiem, to już chyba nie mam biletów, także ja bym chętnie zaprosiła na kolejny taki koncert.